samudra sun arungi sing ana hang bisa nyatesi welas iki masya indah nyawa sun kilani marang yain sun Masyota samudra sun arungi.